klaar mee voor vandaag. Zometeen nog de hoofdpunten uit het nieuws met Katrien Straatman. En wij melden ons morgen weer om 9:30. Fijne dag nog. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De eerste dertigers zijn aan de beurt voor een boosterprik. Minister De Jonge twittert dat mensen geboren in 1981 en 82 een afspraak kunnen maken. Online kan dat direct. Mensen die willen bellen moeten wachten op de brief met de uitnodiging. Rusland en de VS praten op 10 januari over de oplopende spanningen. Twee dagen later spreken Russische gezanten met de NAVO. Rusland eist veiligheidsgaranties van het Westen en de NAVO maakt zich zorgen over de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. Israël heeft opnieuw de Syrische havenstad Latakia beschoten. Doelwit was volgens Syrië een opslagplaats voor containers. Mogelijk waren daar Iraanse wapens opgeslagen, bestemd voor Syrië. De politie voert de komende tijd actie voor een betere cao. Als eerste legt personeel van de vreemdelingenpolitie vandaag in Ter Apel het werk neer. En ook worden acties voorbereid bij de ME. Door de coronacrisis hebben vooral mensen met een mbo-opleiding minder kans op een baan. Volgens SEO Economisch Onderzoek zijn mbo'ers vaak doelgericht opgeleid voor één bepaalde baan zoals kappers. En die zijn eerder het slachtoffer van de crisis dan mensen die breder zijn opgeleid. Dit is Tim Schaap met de ANWB-verkeersinformatie. Een handjevol files, om te beginnen op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn. Bij Kootwijk staat een auto met pech en daardoor is één rijstrook dicht. Hou daar rekening met 20 minuten aan extra reistijd. Oponthoud op de A27, de weg tussen Breda en Gorkum. Want de Merwedebrug bij Gorkum staat in storing en is in beide richtingen niet te gebruiken. Omrijden kan via Dordrecht over de A59, de A16 en de A15. En tot slot drukte voor de grens met België op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Voor knooppunt Galder 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met 15 minuten aan extra reistijd. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nu we bezig zijn aan de laatste dagen van dit jaar, blikken we deze week terug op grote nieuwsgebeurtenissen. Vandaag het oplawaai dat het CDA krijgt bij de verkiezingen. Na de dramatisch verlopen campagne vol ruzie en intrige. Maar niet alleen in Nederland kregen de christendemocraten klappen. Ook in Duitsland verloren ze de verkiezingen. Eigenlijk hebben ze in bijna alle oude landen van de Europese Unie flink aan macht moeten inboeden de laatste jaren. En toch, deze politieke stroming, zegt de huischroniqueur van het CDA, PG Kroeger. Hij schreef een boek over nieuw talent. Jonge mensen die de christendemocratie van verse zuurstof moeten gaan voorzien. Jonge mensen vooral buiten Nederland, vaak in de nieuwe landen van de Europese Unie. En dus is zijn boodschap aan Wopke Hoekstra en de zijne: kijk vooral naar deze mensen in die landen en leer ervan. PG, goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Moet je wel haast een heilig geloof en een ijzeren vertrouwen hebben om nog te geloven in de toekomst van de christendemocratie? Nou, al die dingen die jij noemt zijn sowieso nuttig. Ook voor mensen buiten de christendemocratie. Maar een zeker gevoel van nog is Polen niet verloren. Hè, zoals Donald Tusk zou zingen met zijn volk, dat is nodig, ja. Ja, of is het de spreekwoordelijke plaat voor het hoofd? Nee, en het is ook geen fluit in het donker. Oké, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat hebben al deze mensen die je hebt gesproken voor dat nieuwe boek wat Wopke Hoekstra niet heeft? Nou, ten eerste, het zijn allemaal relatief jonge mensen. Dus wat jonger dan Wopke. Het is maar één Nederlander, dat is Ton Berendsen. Een jong lid van het Europees Parlement. Die daar de rapporteur, dus de trekker is voor het Europees Parlement van de hele nieuwe industriepolitiek van Europa. Dus ongeveer een van de belangrijkste dingen die er is. Ik denk dat niet heel Nederland weet wie hij is. En dat is ook het aardige van dit boek. Ja. Seeing Europe Anew. Hè, Europa nieuw zien. Ja. Is dat soort jonge mensen die dus echt sleutelfuncties vervullen in hun land, Europees, dat je die eens aan het woord laat van hoe zij nou de toekomst zien, hoe zij hun politieke idealen als jonge christendemocraten zien. Maar zijn dat andere idealen dan van CDA's in Nederland dan? Het zijn in elk geval sterk Europese insteek van idealen. Het is dus heel nadrukkelijk niet, zeg maar, alleen maar nationaal. Dit soort mensen kijkt altijd vanuit, hier kom ik vandaan. Wat betekent dat? Ja, wat brengen wij als Finnen, als Roemenen, als Vlamen, als Nederlanders in dat Europa? En wat zullen we met elkaar de komende decennia als Europa, ja, in de turbulente wereld van vandaag en van morgen moeten waarmaken? En ja, dat zullen we samen moeten doen, want anders gaan we eraan. Dus wat zij meebrengen is een Europees verhaal, en dat heeft Wopke Hoekstra veel minder? Nou ja, Wopke Hoekstra was de minister van Financiën in een kabinet waar men vooral Chopin-biografieën las. Dat was de minister-president op weg naar een ellenlange eurotop. Ja. dat was niet wat je noemt. En Wopke Hoekstra was de man van de Hanselanden die de vinger op de knip wilde houden en tegen heel veel steun aan het zuiden van Europa was. Die in elk geval zei, kan het een beetje zuinig en kan het een beetje voorzichtig. Ja, met andere woorden? De wat meer positieve insteek ten opzichte van Europa en ook de positie van Europa in de wereld, die bijvoorbeeld in het nieuwe coalitieakkoord opvalt, is een element waarvan je zegt, nou, dat zit in dat boek en in die jonge christendemocraten van buiten Nederland heel nadrukkelijk wel al merkbaar. Ja, we gaan het zo meteen uitgebreid over deze mensen hebben. Toch eerst nog even naar, mag je het een rampjaar noemen voor het CDA 2021? Natuurlijk. Ja, het was een rampjaar. Natuurlijk. Ja, en inmiddels is het CDA toegetreden tot de nieuwe coalitie, die de oude coalitie was, maar dan in een nieuw jasje, zal ik maar zeggen. Wopke Hoekstra zei op het partijcongres laatst, wij zullen meer van ons laten horen. Het CDA moet zichzelf opnieuw gaan uitvinden. En dat zult u ook in de Kamer gaan horen. Of we nou lid zijn van het kabinet, ja of nee. Heb je daar al iets van teruggezien? Nou, zei hij dat heel recent. En hij zei niet, we laten meer van ons horen. Hij zei, we gaan veel nadrukkelijker onze, zeg maar, typische christendemocratische punten. Onze idealen, onze beleidspunten naar voren brengen. Ja. En op dat punt is het nog niet heel erg helder. Maar er was Mag ik een voorbeeld geven? Er was een debat over de formatie. En over dit coalitieakkoord. Daar had hij toch alle ruimte om dat alvast te kunnen gaan doen. Daar had hij, zoals alle andere fractieleiders, 5 minuten. En in die 5 minuten had hij bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, we hebben een enorme dreun gehad van de kiezers. Niet leuk. Desalniettemin, het land moet wel geregeerd worden. Onze insteek daarbij. En dan gewoon noemen, dit zijn de dingen die het CDA zo belangrijk vond, dat we hebben gezegd, oké, dan gaan we dat doen. Afschaffing van het leenstelsel, een positieve, moderne insteek ten aanzien van landbouw en klimaat, een sterk pro-Europese geopolitieke visie en nog 1 of 2 van die dingen. Hij had in die 5 minuten dat kunnen doen. Heb jij hem dat horen zeggen? Nee. Hoe verklaar je dat? Dat zijn oude reflexen die blijkbaar toch nog in die fractie en bij de mensen om hem heen heersen. Hè. Men ging toch weer zeggen, men ging als het ware het akkoord verdedigen alsof dat het CDA was. Er was een paar jaar geleden, toen er ook hommeles was in het CDA, een vrij kritisch rapport, ook van jouw hand trouwens, van de commissie Frissen. Conclusie van die commissie was, de politiek leider van het CDA moet in de Tweede Kamer gaan zitten, anders krijg je geen kleur op je wangen. En dat was de reden waarom bijvoorbeeld Sybrand Buma in 2017 zei, ik ga niet in dat kabinet. Hugo de Jonge wordt de vicepremier. En Wopke Hoekstra gaat naar Financiën, was nieuw, hè, nieuwe jonge vent. En een zwaar gewicht als Grapperhaus komt erbij. Maar ik blijf als de aanvoerder van het CDA in de Kamer, om vanuit de Kamer het CDA-verhaal en zo nodig ook kritisch naar het kabinet te laten horen. Ja, Wopke Hoekstra gaat het kabinet in. Dat heeft hij gezegd, ja. En die gaat dus niet in de Tweede Kamer zitten? Nee. Kun je dan dat nieuwe CDA-verhaal goed voor het voetlicht brengen als de politiek leider in het kabinet gaat zitten? Tenzij de fractieleider van het CDA zichzelf ontpopt als de politiek leider in de debatten. Want kijk, Wopke Hoekstra zal als minister, en dan hangt er nog even vanaf op welke post. Ja, wat hoor jij en dat daarover? Dat is niet financiën. Nee, dat is niet financiën. Nee. Dat horen we ook. Dus dat wordt iets anders. Ja, nou, wat hoor jij? Ik ga nu even niet speculeren. Ik ving op dat hij misschien wel belangstelling zou hebben voor buitenlandse zaken. Heb jij dat ook gehoord? Dat heb ik ook gehoord. Zou dat verstandig zijn? Ik denk dat hij dat heel goed zou kunnen. Maar dan is dat niet erg handig voor het leiderschap van het CDA. En ook niet als je en vicepremier bent, en leider, en minister van Buitenlandse Zaken. Want je bent voortdurend de deur uit. Je bent voortdurend de deur uit. Je moet binnen het kabinet als vicepremier, als het ware, de coördinator zijn. Ja. En de woordvoerder. En of je dan ook nog tijd hebt om die partij, die toch, zou ik zeggen, in een dal zit, weer enthousiast erbovenop te krijgen. Dat is wel heel veel, hoor. Met andere woorden? En de minister van Buitenlandse Zaken. Ik ga nu even heel onaardig zijn. Dat is helemaal niet zo'n markante plek. Dat was vroeger. Nu, de minister van Buitenlandse Zaken doet niet Europa. Dat doet de premier en de minister van Financiën. Die gaan samen naar de G20. Die gaan naar de eurotoppen. Niet de minister van Buitenlandse Zaken. Defensie, geopolitiek en dat soort dingen doet de minister van Buitenlandse Zaken in Nederland ook niet. Dat doet de minister van Defensie. Dat zag je aan Ank Bijleveld met de nodige panache. De minister van Buitenlandse Zaken die doet de andere dingen. Die mag op bezoek naar Ecuador. En vanuit Quito het CDA weer boven Jan brengen, nou, dat is een hele opgave. Terug naar wat die jonge mensen allemaal hebben, wat Wopke Hoekstra dan niet heeft. Die komen met een nou ja, in ieder geval een visie op hoe zij vinden dat Europa zou moeten functioneren. Nou zijn dit natuurlijk allemaal mensen die betrokken zijn bij Europa. Althans, in overwegende mate, zal ik maar zeggen. Niet allemaal. Zeker. Sommigen zitten ook in de nationale regeringen. Er zitten ook mensen die zijn als het ware kandidaat voor bijvoorbeeld het stadsbestuur van Helsinki. Buitengewoon interessante en leuke jonge vrouw Silva Metsola uit Finland. Ja, het zijn allemaal jonge, frisse mensen. Althans, als ik ze. Ik heb ze natuurlijk wel eens voorbij zien komen, ook bewegend. En sommige heb ik ook nog wel eens gezien. In het echt, zal ik maar zeggen, maar niet allemaal. Het zijn allemaal frisse mensen, dus niet de categorie plissé-roeken en rokken en Spencers, zal ik maar zeggen. Die tijd is voorbij. Geen parelkettingjes. Nee, dat niet. Maar als je hun verhalen leest, dan denk je tegelijkertijd, ja, dat zou tegenwoordig ook het verhaal kunnen zijn van de Partij van de Arbeid of de VVD. Dat zou mooi zijn als die partijen dus dat soort christendemocratische beginselen zouden overnemen, Sven. Maar waar zit het hem dan in? Wat is dan nog de toegevoegde waarde van de christendemocratie in een tijd dat ze het CDA in Nederland klappen heeft gekregen, in Duitsland klappen heeft gekregen, in Oostenrijk klappen heeft gekregen? En laten we zeggen, toch de bastionnen van oudsher waar de christendemocratie de boventoon voerde? Ja, en dat geldt ook voor Vlaanderen, dat geldt ook voor Frankrijk. Zeker. Denk eens aan Italië, waar de Democratia Christiana gewoon is opgeheven. Ja, uit elkaar gespat. Ook door grote corruptieschandalen in de jaren 90. Berlusconi heeft het dan geprobeerd op zijn heel eigen manier tot herstel te brengen. Noemen, maar dat is ook niet meer wat het is. Nee. Dus met andere woorden, het ligt overal op zijn gat. Dat is dus niet waar, dat laatste. Wat is er niet waar aan? Nou, het is heel interessant om te zien dat dus Europa is natuurlijk veel breder dan die zes die ooit die EU begonnen. Waar dus klassieke, grote christendemocratische volkspartijen domineerden. De CDU, de KVP in Nederland, de DC in Italië. Nou, je kent ze. Kijk nou eens naar landen als Roemenië, als Kroatië, de Scandinavische landen. Ik noemde Finland al. Kijk eens wat er gebeurt in Polen en in Tsjechië. Daar zie je dus christendemocratische partijen vaak nieuw, dus niet klassiek. Ja? Want men had vaak daarvoor natuurlijk communistische regimes en dergelijke. En die ontwikkelen zich als partijen van zeg maar, het gematigde midden. Met dus die typisch christendemocratische beginselen van antipolarisatie, pro-Europa, samenwerken. Het compromis tussen, ik zal maar zeggen, werkgevers en werknemers. Wat wij allemaal heel klassiek vinden, is daar, als je uit een dictatuur komt, natuurlijk allemaal heel nieuw. Dat is ook nog met vallen en opstaan. Dat lukt ook niet overal meteen heel goed. Maar mag ik een voorbeeld geven? In Tsjechië waren er onlangs verkiezingen. Daar is in Nederland niet veel aandacht voor geweest. Nee. Daar heeft een alliantie van de Christendemocraten met een aantal andere, ook jongere partijen en burgerpartijen, verrassend gewonnen van de corrupte premier Babiš en zijn groep. Ja. In Polen zie je de aanvoerder van alle Europese Christendemocraten, Donald Tusk, de vroegere president van de Europese Raad, nu een alliantie van christendemocraten en ook nog een paar andere partijen tegen het zeer autoritaire bewind van de Kaczynski's aanvoeren. Maar die hebben allemaal een gemeenschappelijke politieke vijand, zo je wilt. Nou ja, dat helpt. In elk geval zijn ze dus voor een pro-Europese, anti-autoritaire, dus ook anti-polarisatie en ook vaak anti-Poetin-lijn. Dat is op zichzelf dus een interessante, eigentijdse nieuwe manier die wij vanuit de klassieke christendemocratie in landen als Nederland en Duitsland misschien nog niet zo hebben gezien. En waar je misschien ook van kan leren. Het is geen toeval dat bijvoorbeeld in Finland de Kokoomuspartij, prachtige naam, hè, Kokoomus, betekent samenwerking, verzameling. En dat is de partij die bijna de grootste in het land is, die bijvoorbeeld in de hoofdstad, grote, innovatieve, moderne stad Helsinki, opgaat voor de verkiezingen waarbij ze de burgemeester nog kunnen leveren in plaats van de Sociaaldemocraten en de Groenen. Dat zijn hele interessante ontwikkelingen. En daar zouden bijvoorbeeld het CDA en de klassieke christendemocratische partijen in Europa beter naar moeten kijken. Maar kijk ook naar Roemenië, bijvoorbeeld. Waar men ook de partij is tegen de corruptie en tegen de oude macht van de voormalige communisten. Ja, maar dat zijn dan toch, laten we zeggen, politieke vijandbeelden. En dat hebben wij. Wij zijn helemaal doorgepolderd in dit land. Het CDA heeft de afgelopen jaren natuurlijk permanent regeringsverantwoordelijkheid gedragen op Rutte 2 na. Ja, en Paars. Leden, ja. En toch, het interessante van dus deze ontwikkeling in de Europese christendemocratie is dat men tegelijkertijd, men is dus anti-autoritair tegen die autoritaire regimes. Dat is interessant. En ten tweede, men wil wel een soort gematigde, in die zin samenwerkings, hè, Samlung, zoals de Zweedse naam van die Kokkemoespartij was, een verzameling zijn van mensen die willen samenwerken. Nou, ook Europees en ook dus in de samenleving. Ja. Het zijn dus antipolarisatiepartijen. Maar nou noemde jij Finland. Dat is niet per se, laten we zeggen, een land waar wij onszelf nou heel vaak mee vergelijken. Omdat wij dus misschien als Nederlanders in Europa een beetje eenkennig zijn en nog altijd denken dat zeg maar, nou ja, rondom ons, dat is Europa. Maar Europa is natuurlijk veel meer geworden en dus ook diverser, kleurrijker en, zoals uit het boek ook blijkt, dus verrassender. Daar komen allemaal hele interessante nieuwe mensen met nieuwe ideeën. Ja. En ook dus zoek ons naar hoe kunnen we daar samen wat van maken. Dat element van samenwerking, dat is hier natuurlijk essentieel. Ja, maar neem Finland. Dat is een overwegend religieus land, toch? Finland is in overgrote mate Luthers en tegelijkertijd heel erg seculier. Het is dus niet een land, het is geen land vol SGP'ers. Nee, maar het is wel een land dat die religieuze stroming, laten we zeggen, in het DNA heeft zitten. Ja, dat is een soort nationale identiteit, ook uit de tijd dat ze natuurlijk door de tsaren werden gedomineerd en onderdrukt. En men op die manier als het ware iets van zichzelf, in geloof, in taal, in cultuur bij elkaar hield. Maar dat is toch een gemeenschappelijk waardepatroon of normenpatroon, zo je wilt. Dat hebben wij hier toch niet meer? Ja, jij zegt net van we hebben hier maar zitten polderen en polderen en polderen. Dat zit blijkbaar bij ons in het waardepatroon. Dus dat element van antipolarisatie, van elkaar opzoeken, het met elkaar in goede en kwade dagen te doen. Denk eens ook in een pandemie hoe actueel zo'n boodschap is. Ja. Is een heel authentiek christendemocratisch verhaal. En ik vind het dus interessant dat dus in landen waarvan wij nauwelijks het bestaan wisten heel lang, waar we ook niet zo erg naar keken, ik wees even op die verkiezingen in Tsjechië, dat je daar heel veel interessante mensen en ideeën nog inspiratie vandaan kunt halen. Zit het in deze tijd ook niet heel erg op de figuur van de leider, de politieke leider? Neem bijvoorbeeld België, heeft de staatssecretaris. Sami Mahdi, zoon van een politieke vluchteling uit Irak. En die timmert daar enorm aan de weg. Heeft laatst ook een boek geschreven over zijn visie voor de christendemocratie. En komt ook in mijn boek als een van de gesprekspartners nogal nadrukkelijk aan de orde, Ja, zeker. Maar die heeft, laten we zeggen, die toekomstvisie en zijn maatschappijbeeld echt verinnerlijkt. En dat is zijn raison d'être geworden. Dat is toch mooi dat zulke mensen er zijn? We hadden Angela Merkel. We hadden in Nederland natuurlijk onze Jan-Peter Balkenende en dergelijke. Die mensen komen dus blijkbaar al de weer op. En al is het de zoon van een Iraakse vluchteling. Mag ik in mijn boek wijzen op François Bellamy. Dat is een jonge hoogleraar filosofie. Europarlementariër. Europarlementariër, aanvoerder van de Fransen, zeg maar, in de Europese christendemocratie in Brussel en Straatsburg. Jonge vent. Ja, briljant. Zoals je in Frankrijk dat soort types uit de filosofie en de academie wel kent. Ja, als je hem zijn verhaal leest, dan is hij anders natuurlijk. Het is een Fransman. Hè, dan bijvoorbeeld Sammy of die Tom Berendsen, die Nederlander in het Europees Parlement. Maar tegelijkertijd merk je, daar zit een soort diepgang in. En ook een durf qua ideeën. Waarvan je zegt van ja, dat soort mensen, laten die vooral met elkaar discussiëren. Met elkaar opzoeken, dus ook vanuit die andere landen. Mara Mares uit Roemenië bijvoorbeeld in het boek. Zeer interessante vrouw. En ja, daar komt wat van. Daar zit, wat jij in het begin zei, mijn optimisme. Omdat dat soort mensen met ideeën en ook met leiderschap kansen moeten krijgen. En ook gaan pakken, denk ik, want zo zijn ze wel. Maar waar moet het CDA dan met name gaan kijken bij deze mensen? Waarnaar moeten ze gaan kijken bij deze mensen en in die landen? Nou, ten eerste natuurlijk dat wat ik noem Europees positivisme. En bijvoorbeeld zo'n klimaatvraagstuk. Daarvan kun je natuurlijk heel alarmistisch doen en denken, we gaan allemaal ten onder. Of bijvoorbeeld ten opzichte van de grote wereldmachten. Poetin is een gevaar, alles is een gevaar. Je zou kunnen zeggen, nou, we hebben als Europa het nodige te brengen als het gaat om bijvoorbeeld klimaat en dergelijke, onze kennis. Onze industrie, onze landbouw is de top in de wereld. Wij kunnen heel veel. Maar dan moeten we daar ook wel voor kiezen. Moet je daarin investeren? Moet je daarin samenwerken? Moet je de beste ideeën bij elkaar brengen? Precies wat de EU doet. Maar als ik een gemiddelde luisteraar nu zou vragen, noem eens twee partijen die bij uitstek pro-Europees zijn, dan zit het CDA daar vermoedelijk niet bij. Nou, dan valt er een hoop te winnen voor het CDA dus. Je zit er heel oorlijk bij te kijken. Ja. Ik zeg dan altijd van, stel je voor dat je zou zeggen, ja, meneer Kroeger, ja, dat Europese verhaal van het CDA, de pro-Europese, is helemaal doodgeslagen. Nee, u zegt van, goh, ik zou dat het CDA, hoor ik dat niet zeggen. Okay. Zeg ik, nou, dan nee. Moeten ze dat doen. Ja, maar goed, de voet van het CDA zit op het Europese dossier toch eerder bij de rem dan bij het gaspedaal, niet? Dat was misschien zo in het vorige kabinet Rutte. Als ik kijk naar de lange termijnnota van Richard van Zwol, die na die grote nederlaag is. De partijideoloog is dat? Ja? Ja, die is gemaakt in de zin van welke lessen trekken wij daaruit. Mm. Nou, een van de dingen die daarin opvalt is een zeer krachtig Europees accent. Ook geopolitiek, hè, waar we het eerder over hadden. Maar bijvoorbeeld ook een heel positieve insteek van klimaat, energie en landbouwontwikkelingen, natuurontwikkelingen, horen heel erg bij onze manier van denken. Als je daar dus positief op ingaat, het niet als gevaar ziet. Niet alleen maar roept, de boeren moeten kunnen blijven doen wat ze al 50 jaar doen. Nee, net als alle anderen zullen de boeren ook andere dingen moeten gaan doen. En Nederland is daar heel goed in. Dus dat is misschien ook wel goed voor onze welvaart. Nou ja, er ligt een notitie van het nieuwe Kamerlid Boswijk van het CDA om op een moderne manier naar landbouw te gaan kijken. En dat stuk wat hij dus heeft, waar hij mee wappert, dat is als daar een uitwerking van dat rapport van Van Zwol. Ja, is hij dan bij uitstek ook een van die nieuwe representanten die te vergelijken zijn met die mensen die je in je boek hebt geïnterviewd? Dat zou al heel veel hulde zijn voor iemand die net in de Tweede Kamer zit. Maar het is wel heel leuk dat zo iemand dat doet. Ik wijs op zo'n Henri Bontebal, die rondom het hele energiethema. Ja. Dan zeg ik, ja, dat is interessant dat dat soort mensen ook in tijden van nood van zo'n partij naar voren komen. Ik wees al op Ton Berendsen, die in Europa in feite de trekker is op het gebied van de industriepolitiek. Ja, dat is niet niks. Nee, maar goed, de keerzijde van de medaille is natuurlijk van het nieuwe verhaal dat nog maar 10% van de boeren overweegt om op het CDA te stemmen, bleek laatst uit een peiling van Nieuwe Oogst. Ja, peilingen van Nieuwe Oogst. Ik ben daar niet zo van onder de indruk. Nou ja, je hoeft maar naar de opiniepeilingen van anderen te kijken. Je ziet hetzelfde. Het CDA staat op nog veel minder dan het huidige zetelaantal in de Tweede Kamer. Het CDA staat in de peilingen er slecht voor. Ja. Punt. Nou, nog nooit eerder zo slecht. Dus het CDA staat er heel slecht voor. Punt. Maar peilingen... Meneer Kokkelman, we zitten hier niet om peilingen te bespreken. Nou, we zitten een paar maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het CDA is altijd geworteld geweest, niet alleen in het nationale bestuur, het landsbestuur, maar ook in het regionale bestuur, de provinciën, in de gemeenteraden, in de colleges van burgemeesters en wethouders. Dat is altijd een belangrijke machtsbasis geweest voor die partij en bovendien een kweekvijver. Zo is dat. En dat geldt voor andere, zeg maar, klassieke partijen als de Partij van de Arbeid en de VVD ook. Ja. En ik denk dat het CDA bij die gemeenteraadsverkiezingen echt niet, zeg maar, terug is op oude sterkte. En wat dus zijn daar dan van de consequenties? Dat wordt geen mooie avond voor het CDA. Dat kun je, als je een beetje nuchter kijkt, wel verwachten. Met andere woorden, daar moet je je dan ook niet al te druk over maken. Nou ja, als je je voortdurend door de korte termijn laat sturen, dan word je stuurloos. Van al deze mensen die je in dat boek hebt gesproken, is er iemand met wie de huidige leiding van het CDA eens een keer zou moeten gaan praten? Nou, jij noemde de jonge Vlaamse bewindsman al. Ja. Sami Mahdi. Ja. Heel gek. Misschien moeten ze met die ene Nederlander in het boek, Ton Berendsen, die daar in Brussel zo actief is, praat ook eens met hem. Doen ze dat niet dan? Nou, hij staat nu in dit boek. Ik heb niet het idee dat hij bijvoorbeeld heel sterk al wordt geraadpleegd. Hoe kan dat? Ja, dat is dan toch het Europese circuit. Brussel is ver weg. En vinden we niet belangrijk. We weten dat Europese politiek binnenlandse politiek is. En wat dat betreft is dus het nieuwe coalitieakkoord een stap vooruit. Ook voor het CDA. Het is dus heel goed dat men in lijn met dat rapport van Zwol nu deze koers vaart. En dan zeg ik, haal dus dan al het Europees talent wat je hebt dichter naar je toe. Maar ga dus ook eens praten bijvoorbeeld met zo'n Finse mevrouw. Ja, in een land, Finland, high-tech, dicht bij Poetin. Dus ook niet, laat ik zeggen, niet zonder vrees. En die dus heel erg zoeken naar steun in Europa voor de toekomst van hun land. Tegelijkertijd, als je kijkt naar Helsinki, dat lijkt een beetje economisch en cultureel ook een beetje op ons. Kun je een hoop van leren. Ga eens met de Zweden kijken wat er daar in Tsjechië gebeurd is. Heel interessant. Het boek is uit, staat ook op de website van het CDA. Dus iedereen kan het lezen. Ja. Dat geldt dus ook voor de leiding van het CDA. Heb je al een reactie gehad van of Wopke Hoekstra of de partijvoorzitter, meneer Huibers? Nou, meneer Huibers is net gekozen. Nou, die heeft toch inmiddels al tijd gehad om het te lezen. Ik heb een hele leuke reactie van Hans Huibers gehad. Even een anekdote. Ja. Ik zat het boek te maken met een medewerker van het wetenschappelijk bureau van het CDA. Ja. Want het boek was eigenlijk klaar. In de zin van dat al die interviews waren gemaakt. Ja, dan heb je dus 10 grote interviews. Dan heb je nog geen boek. Nee. Dus wij zijn toen letterlijk met knippen en plakken. Dus die interviews uit elkaar gaan halen. En gaan zeggen rondom dit thema. Die Roemeense, dan die Vlaming, dan die briljante Kroaat, die Duitser. En ook nog iets van die jonge vrouw uit Zweden. Ja. Zo maakten we dat boek. En terwijl wij zaten te knippen en plakken, letterlijk. Ja. Met een schaar en met... kwam Hans Huibers de trap op. Ja. Want die was als nieuwe partijvoorzitter een soort rondje aan het doen in het partijbureau van wie is waar en waar zijn ze mee bezig. En die ziet mij, die zegt, wat doe jij hier? Hij zegt, dat zie je toch, ik ben een boek aan het schrijven. Ik liep dus met een schaar en plaksel. Waarop hij lachend zei, ik had altijd al het idee dat jij jouw boek over het CDA zo schreef. Maar heeft hij het gelezen? Natuurlijk. En hij zei, wat een ontzettend goed idee om dat soort mensen er nou eens bij te halen. En Wopke Hoekstra, heeft hij het ook gelezen? Die heeft het veel te druk gehad als onderhandelaar. Maar die is inmiddels nog al een paar dagen vrij. En zo dik is het nou ook weer niet. Zoals dik is het nou ook weer niet. PG Kroeger, hartelijk dank voor je komst. En ik wens je vast een fijne jaarwisseling. Wou je nog wat zeggen, heel kort? En ik wens jou en jouw luisteraars alle goeds in het komende jaar. Hartelijk dank. Hartelijk dank. En tot snel weer. Hier de Nieuwsbv met Natasja Gibbs. Tot morgen. NPO Radio 1. De coronamaatregelen worden weer aangescherpt. Het geluid van 2021. Entertainment binnen of buiten is niet langer toegestaan. Het interview met Harry en Meghan dreunt nog door in het Verenigd Koninkrijk. I just didn't want to be alive anymore. Als alles meezit, landt de ruimtesonde van NASA op Mars. Het NPO Radio 1 jaaroverzicht. Het geluid van 2021. Vrijdag van 3:30 tot 4:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hallo, Leni het Hart hier. Mijn hele leven al doe ik er alles aan om dieren te beschermen. Ik ben daarom ook heel blij met Stichting Dierenlot en dat ik hun ambassadeur mag zijn. Dierenlot helpt gezelschapsdieren en natuurdieren in heel Nederland. Help ook dieren in nood en doe net als ik. Kom in actie. Word vrijwilliger bij een lokale opvang, word donateur of neem ze op in je testament. Kijk op dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Gun ook jezelf een cadeau deze feestdagen. Stream eindeloos veel series met NPO Plus. Zoals alle seizoenen van de VPRO-serie Dexter. I need to hide who I really am. Inclusief het lang verwachte nieuwe seizoen. Download nu de NPO-app en stream eindeloos veel series op NPO Plus. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Of stream alle seizoenen van de veelgeprezen serie Downton Abbey. Nu op NPO Plus. Bij coöperatie VGZ zit iedereen goed voor gezondheid en zorg. Want iedereen is welkom. En al vanaf €5,95 per maand ben je aanvullend verzekerd. Voor net dat beetje extra zekerheid. Zo geregeld op vgz.nl. You want to be sure. Beyond the happy feelings of seeing friends and family. Or going abroad. Carefree is what you want to be. And you can. With just a bit of effort. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. Je hebt nog 4 dagen om jouw zorgverzekering bij ons af te sluiten. Ga naar vgz.nl. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Oud en nieuw, het moment van knallend afsluiten en bruisend opnieuw beginnen. Van aandacht voor elkaar. Misschien wel het mooiste cadeau dat er is. Geef het nieuwe jaar een droomstart. Doe het groots. Doe het macro. Sluit het jaar af met Zeeuwse kreuzenoesters. Nu 6+6 gratis. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Ja, het aftellen is begonnen. Je hebt nog 3 dagen om een oudejaarslot te kopen. Dus vlieg naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Plus. 12 uur. NPO Radio 1.